Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Калі нас хрысцілі, тады трэба, зноў жа трэба, каб быў хросны бацька і хросная матка. Зноў жа, быць хроснай маткай у дзяцей камуніста — гэта нейкая адказнасць. І тыя, хто пайшоў на гэта, яны для нас былі сапраўды вельмі дарагімі людзьмі, вельмі дарагімі людзьмі. І вось я помню аднойчы, гэта ўжо было лета, гэта ўжо, відаць, быў 43-й, хутчэй за ўсё, год. Раптам прыходзіць мама, бярэ мяне і сястру за рукі, кажа: «Дзеткі, пойдзем, паклонімся памяці вашай хроснай маткі». Яна павяла нас у вёску іншую, прывяла на ўзгорак, там, дзе некалі стаяла школа. Валяліся галавешкі, яны яшчэ дымілі. І самае страшнае, што ў гэтай школе спалілі людзей. І вось гэтыя абвугленыя трупы, некаторыя яшчэ ляжалі, ну, відаць, большасць сваякі там, ці знаёмыя, ці суседзі разабралі, можа быць, ужо і пахавалі, але яшчэ там угадваліся сярод гэтых бэлек, згарэлых і прочыя яшчэ і гэтыя трупы. І я памятаю, я да гэтага часу памятаю пах паленых людзей, паленых целаў. Гэта страшны такі цяжкі, сладкавата, нейкі ўдушлівы пах. Вось яна нас падвяла да гэтага папялішча і кажа: «Вось, дзеткі, пакланіцеся, тут спалілі вашу хросную матку. Пакланіцеся ёй, памаліцеся, каб яе душы было там на небе спакойна. Бо душа гэта сапраўды светлая, сапраўды вартая пакланення». Пражытае не напісанае. Мы-то пераехалі туды, у Малюціна, да мамінага бацькоў, але такія сякія рэчы асталіся ў Шуляціне. А ў Шуляціне быў льнозавод. Такая, як кажуць, не надта сур'ёзная прамысловая установа, але ўсё-такі нейкая індустрыя. І вось гэты льнозавод, які стаяў на ўскрайку, разбамбілі. Немцы разбамбілі, не ведаю, навошта ім гэта трэба было, але разбамбілі. А мы хадзілі туды ў дом, бо ў тым нашым, як кажуць, доме, ў нашай хаце аставаліся нейкія рэчы, і мама, відаць, нешта хацела яшчэ забраць. І вось мы ідём, зноў жа, утрох, мама, я і сястрычка, ідём туды, і там такая недалёка ад лесу палянка, потым там гэты завод недалёка, а мы ідём туды да сваёй хаты. І ў гэты час у небе паявіўся самалёт фашысцкі, так званая рама. Ён стаў спускацца, ну і як гэта было не толькі ў даным выпадку, яму, відаць, захацелася павесяліцца, і ён стаў па нас страляць. Страляць з кулямёта па нас, мы гэта малыя не зразумелі, можа быць, мама ўсё зразумела, і што яна зрабіла? Яна нас зацягнула, хутенька схапіла нас, зацягнула, і мы залезлі ў паравы кацёл. Ну, а паравы кацёл — это ўсё-такі з метала, не знаю, там, ці з чого, ну, ці з чого зроблены, і выкінуты, які быў ад выбуху. Мы залезлі ў гэты кацёл, і самалёт страляе, і мы чуем, як кулі б'юць па гэтаму катлу, але мы засталіся жывыя. Пражытае не напісанае. Потым, калі мы зноў ужо аднойчы беглі ад такого ж самалёта, я бег і наступіў на дошкі. Дошкі, якія былі цвікамі ўверх. А адпаведна, мы ж ішлі басанож. І я наступіў, і цвік прабіў мне нагу. Трэба бегчы, а я не магу, таму што дошку падымаю за сваёй нагой. Ну і маці подскочила, як яна пасля казала, я не помню, як это было, але схапіла мою нагу, бо цвік быў з такімі на канцы, як пёрышкі нейкія. Яна схапіла мою нагу, вырвала з цвіка, і мы ўцяклі, а потым, ну, трэба ж лячыць. І вось зноў тое, што я помню з вайны, што лекі, найлепшыя лекі дае земля. Яна, родная земля, яшчэ прадугледзела сваёй вышэйшай мудрасцю і гэта, каб лікаваць. Бо лекаў ніякіх не было, урачоў ніякіх не было, шпіталёў ніякіх не было. І лячылі мяне трыпутнікам, прыкладалі там, навязвалі ўсё. Пражытае не напісанае. Недзе неяк я вельмі сур'ёзна прастыў, і да мяне прачапіўся коклюш. І гэты кашель біў настолькі, што сапраўды невядома было, як з ім справіцца. І тады, не знаю, нехта сказаў, што ёсць адзін такі спосаб. Трэба садзіцца ў лодку, і калі туманок ідзе, туман вось па гэтым тумане вазіць дзіця ў лодцы. І я вот цяпер так думаю, што можа і ад туль у мяне вось такая замілаванасць і нейкая ўдзячнасць і вера ў прыроду. Бо мама вазіла мяне кожны вечар па гэтым тумане, ціха, спакойна ў лодцы, па рацэ, і я вылечыўся. І ад мяне хвароба адступіла. Але ж, відаць, можа, нават не ўсвядомлена, я ж глядзеў, калі мы па рэчцы плылі, я глядзеў гэтую унікальную нашу беларускую прыгажосць, гэтыя віры, гэтыя берагі ў Аеры, гэтыя дрэвы па берагах, а то і сосны, якія стаялі. І вось гэта невыказная прыгажосць, і неба, і туман гэты. Все, я так думаю, што вось тады яно ў мяне настолько ўвайшло, што яно са мною жыве і цяпер па-іншаму усвядомленае, па-іншаму душою расшыфраванае. Былі яшчэ, можа, больш трагічныя, чым тое, што я кажу, моманты, якія я таксама добра памятаю. Пражытае не напісанае. У нас быў сусед. Сусед Ілюшка, яго так звалі ў вёсцы. Гэта такі рэдкі сярод беларускіх сялян, такі талстовец, мудры, вясковы інтэлігент. Ён выпісваў газеты, вельмі любіў Льва Ніколаевича Толстога, чытаў яго. У яго была вельмі добрая сям'я, хлопцы, усе адукаваныя. І сярод вяскоўцаў ён быў, ну, калі не багатым, то вельмі-вельмі чалавекам грунтоўным. І вось атрымалася так, што у яго два сыны. Адзін працаваў на чыгунцы, а другі быў настаўнікам. І гэты, каторы быў настаўнікам, пайшоў у партызаны і больш што стаў камісарам партызанскага атрада. А гэты працаваў, як кажуць, на немцу, на чыгунцы. Гэты брат камісару гаварыў свайго малодшага брата кінуць працу і пайсці ў атрад. А бацькі, у тым ліку гэта Ілюшка, сталі гаварыць, што, ну, вось, значит, ты пашоў. Ну, гэта і ладна, пашоў адразу, настаўнік, відаць, камсамолец быў, а можа і камуніст, ладна, а ты вот. І гэты хлопец вельмі перажываў, што тым самым ён можа паставіць сваіх бацькоў пад кулю. І ён уцёк з паста. Уцёк дамоў. Ён не хаваўся, ён просто прыйшоў дамоў. Ну, а за тое, што ён уцёк з паста, суд партызанскі прыняў адно, што мог прыняць. Пражытае не напісанае. Мы, малыя падшыванцы, аднойчы ўбачылі, як прыйшоў гэты камісар з пісталетам, і з ім прыйшло яшчэ двое партызанаў. Як яны вывелі гэтага хлопца, брата, камісара, і павялі у лясок. Мы, канешне, назіркам так цікава ж малым, значит, што там будзе. Там гэты хлопец выкапаў магілу, потым яны абняліся з братам, і брат яго забіў. Гэта было жахліва. Зноў жа, тады я не ўсведамляў усёй гэтай трагічнага, гэтага вузла жыццёвага, усёй гэтай складанасці, тагачаснай рэальнасці. Але я бачыў гэты неяк, нешта было такое патрасенне, што мы з хлапчукамі ўцяклі адтуль, і я нават баяўся расказаць тое, што мы бачылі. Бачылі, як той падаў у гэтую магілу, мы толькі не бачылі, як яе закапалі. Пасля, калі была карная экспедыцыя, яны былі у нас, як кажуць, даволі часта. Ось, калі была эта карная экспедыцыя, там ўжо эсэсаўцы праводзілі яе, то аднойчы гэты партызанскі атрад быў акружаны, і брат яго, камісар гэты, ён усім загадаў ісці на прарыў, а сам астаўся і ўзарваў сам сябе. У адной сям'і ось дзве такіх трагедыі, якія, здавалася, можна паставіць па розныя бакі барыкад, як гэта любяць палітыкі гаварыць, але я лічу, што гэта ніякія не розныя бакі барыкад. Гэта адна хата. У гэтай хаце вось два вельмі добрыя хлопцы, абодва. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.